żywa dusza nie zostanie, gdy tutaj podjedziemy i wszystkich zabijemy. Zabijemy i zjemy, zabijemy i zjemy. Równina, której chcemy, jest zaraz za górami, które już przeszliśmy swoimi butami i czołgami swoimi. Lecz z tego się nie cieszcie, nadszedł czas, by się zabawić z wami wreszcie. Nie boją się nikogo, maszerując swoją drogą. Czy to świata koniec, czy dopiero początek? Teraz Boga szukacie, żeby zrobił porządek? Nie ma Boga w mieście, a bez tego się nie cieszcie. Lepiej stąd się wyjeźdźcie, bo nie ma Pana w mieście, więc co? Jedziemy, ciągniemy na tereny nieznane. Kto nie jest przeciw nam, ten przecież musi być z nami. Piękny kraj, pięknie płonie, to wiadomo od dawna. Gdy człowiek walczy z Bogiem, to nie jest rzecz zabawna. Czasy dobre nie wrócą, bo ich nigdy nie było. Co się teraz ma stać, by was z grzechu obmyto? Bo nie było ich nigdy, czasy dobre nie wrócą. Robaki są deptane, gdy olbrzymy się kłócą. Nie ma Boga w mieście, ale z tego się nie cieszcie. Lepiej stąd się wynieście, bo nie ma Pana w mieście, więc co? Koniec ma też swoją przyczynę. Fundament jaki taki, by zbudować krainę. Wszystkie na kościach stoją oraz zbrodni powszechnej. Pomyśl o dzieciach, aby było przyjemnie. Nie ma Boga w mieście, ale z tego się nie cieszcie. Lepiej stąd się wynieście, bo nie ma Pana w mieście, więc co? Nie ma Boga w mieście, ale z tego się nie cieszcie. Lepiej stąd się wynieście, bo nie ma Pana w mieście, więc co? Teraz rzecz z okresu, kiedy przynajmniej dla większości z nas tutaj zebranych na scenie numerem jeden było na świecie Rage Against the Machine, taki zespół, który się wtedy pojawił i wprowadził zupełnie nową jakość do muzyki, która była generalnie zupełnie bardzo prosta w swojej idei, ale kurwa, nikt na to tak z taką konsekwencją wcześniej nie wpadł. Bo tam oczywiście jakieś takie próby pojedyncze były, tam prochu nie wymyślili, ale żeby po całości w ten sposób polecieć, długo byłem pod wrażeniem.